سورت الدخان، مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں، 59 آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں قرطبی میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورت دخان پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، حامیم، قسم ہے کتاب روشن کی، واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے برکت والی رات میں، کیوں، انا کنا منذرین، بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ قرآن پاک ہی میں سورۃ القدر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، لیلۃ القدر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح امین ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ پھر قرآن پاک کے نزول کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو ان 2 آیات کی وجہ سے ہمیں لیلۃ المبارکہ یا بابرکت رات کے تعین میں آسانی ہو رہی ہے کہ یہ مبارک رات رمضان کی رات ہے۔ قرآن پاک کا نازل ہونا اور خاص طور پر اس کا آغاز ایک خاص رات میں ہوا ہے جو عام معمولی راتوں کی بنسبت بہت اہم رات ہے، اور اس کا اہم ہونا اس لیے بھی ہے کہ اس میں بہت سے خدائی فیصلے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کا نازل کیا جانا، اس دنیا والوں کو اس نعمت کا ملنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اہم ترین فیصلہ تھا۔ اس کتاب کے آنے کے بعد انسانیت تاریخ کا ایک نیا رخ مڑنے والی تھی، اسی لیے اس کو مبارک رات یا فیصلے والی رات لیلۃ القدر بھی کہا گیا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو نازل کیسے ہوا، یعنی کیا سارے کا سارا دنیا میں نازل ہو گیا یا کچھ اور ہوا؟ تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا یا بیت العزت میں اتارا گیا۔ دوسرا معنی، لوح محفوظ سے جبریل امین کے حوالے کر دیا گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اسے لے کر اترتے گئے 23 سالوں میں۔ اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئیں، یعنی اس رات میں نزول سے مراد کیا ہوا؟ جب یہ کہا گیا انا انزلناہ، بے شک اتارا ہم نے اس کو، کہاں اتارا؟ سارے کا سارا اکٹھا دنیا میں نہیں آ گیا، بلکہ آسمانی دنیا پر بیت العزت میں، یا پھر جبریل امین کے پاس، اور پہلی وحی زمین پر بھی اتری اس رات، یعنی پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی۔ اور ویسے قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب آپ دیکھیے کہ چند خاص راتیں اہم کیوں ہیں، کچھ گھڑیاں اہم کیوں ہوتی ہیں، کچھ مہینے اہم کیوں ہوتے ہیں، کچھ دن اہم کیوں ہوتے ہیں، کچھ اوقات اہم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات ہم سب کے علم میں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی بعض موسم دوسرے موسموں کے مقابلے میں کچھ کاموں کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں. مثلا گندم کا بیج ڈالنے کے لیے یا گندم کی بوائی کے لیے ایک خاص موسم ہوتا ہے. اگر ہر موسم میں آپ اگانا شروع کر دیں تو اس سے فصل نہیں اگ سکتا, مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح بعض کام خاص موسموں میں کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بھی خاص مواسم ہوتے ہیں یا خاص مہینے ہوتے ہیں جن میں زیادہ زور ہوتا ہے, باقی دنوں میں کم ہوتی. ویسے اب تو مخلوق اتنی بڑھ گئی ہے کہ سارا سال ہی خاص ہو گیا ہے. بہرحال یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیاوی امور میں بھی دیا گیا نظام الاوقات فطرت کا ہم سب کے سامنے. مثلا آپ دیکھیں کہ پرندوں کی میٹنگ کا خاص وقت ہوتا ہے, ان کے گھر بنانے کا, بچے پیدا کرنے کا. اسی طرح ہر کام کا ایک خاص مناسب وقت ہوتا ہے. اگر وہ اس وقت پر کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا اتارا جانا کوئی معمولی کام نہ تھا, بہت اہم فیصلہ تھا. اس لیے اس کے لیے خاص مہینے اور خاص رات اور خاص وقت کا اہتمام کیا گیا تاکہ اس کی حقیقی برکت سامنے آئے. کیونکہ بہت سے کام جو بے وقت ہوتے ہیں ان کے بارے میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے وقت کی راگنی یا اس طرح کے محاورے بھی آپ نے سنے ہوں گے. ہماری عبادات کے جو اوقات مقرر ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. مثلاً حج ایک خاص مہینے میں خاص دن میں کیا جاتا ہے, اگر ایک دن پہلے یا بعد میں کریں تو حج نہیں ہوتا. عید کا ایک خاص دن ہوتا ہے, روزے ایک خاص مہینے میں رکھے جاتے ہیں. تو روحانی اعتبار سے بھی ان مہینوں اور اوقات کی خاص فضیلت ہو جاتی ہے. ہفتے کے ایام میں آپ دیکھیں کہ جو فضیلت جمعے کو حاصل ہے وہ باقی دنوں کو نہیں. پھر اسی طرح رمضان میں بھی آخری عشرہ بہت اہم ہے, آخری عشرے کی بھی تاک راتیں بہت اہم ہیں, اور تاک راتوں میں پھر لیلۃ المبارکہ, برکت والی رات جس میں قرآن اترا, وہ بہت اہم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتارا کیوں گیا اور اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں اتارا گیا؟ فرمایا انا کنا منذرین, بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی سکیم تھی کہ انسانیت کو برے انجام سے, تباہی سے بچنے کے لیے خبردار کیا جائے. سورت یاسین میں بھی قرآن کے نزول کی حکمت کیا بتائی گئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے, اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو جگانے کے لیے, ان کا شعور بیدار کرنے کے لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے, اور بہت اہتمام کے ساتھ ایک خاص وقت میں اتارا گیا ہے. اب جس کتاب کی اتنی بڑی شان ہو, جس کے ساتھ رب الرحیم کا اتنا بڑا اکرام ہو, اتنی اس کی قدردانی ہو کہ اس کو اتنے اہتمام سے دیا جا رہا ہے, تو پھر ہم بندوں پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کتاب کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دیں, اس کا احترام کریں, اس کی قدردانی کریں اور اس کا حق ادا کریں. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے, اتنا شرف بخشا ہے, جو ہمیں عزت دینے کے لیے آئی ہے, وہ انہ لذکر لک ولقومک, تو پھر سوف تسألون بھی تو ہے نا. اتنی بڑی نعمت کا مل جانا کہ ہوا خیر مما یجمعون, ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, جسے کوئی بھی اکٹھا کر رہا ہے یا سمیٹ رہا ہے دنیا میں, ان سب نعمتوں میں عظیم ترین نعمت. تو پھر اس کتاب کو دیا جانے والا زندگی کا وقت, محنت, مال, صلاحیتیں, قابلیتیں, ساری کی ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں, ان میں سے اعلیٰ ترین اس کتاب کو دی جانی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ عموماً ہم اس وقت قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جب ہم سارے کاموں سے ریٹائر ہو جائیں. ہم دیکھو گا کہ ہمارے یہاں لیٹلی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن حکیم کی خدمت شروع کرتے ہیں, اور پھر بعض اوقات اپنی من مانی سے نئے نئے فلسفے اس میں ایجاد کرتے رہتے ہیں, بعض اوقات وہی کام جو پہلے ہو چکے ہیں نئے سرے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس میں بعض لیٹلی کچھ انڈیکسز سامنے آئے ہیں, کچھ اور اسی طرح کی تفسیریں, کہ جس سے کسی کو خاص فائدہ نہیں پہنچتا. ساری ساری زندگی تو ہم نے اپنی پوری ایکسپرٹیز اور کاموں کو دی, اور علوم پڑھے, اور چیزوں میں ساری زندگی لگائی, اپنی جوانی, اپنی تعلیم کا دور, اپنی تعلیم, اپنے مال, اپنا سب کچھ. جب ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو پھر ہم نے اس کی تفسیر شروع کر دی. تو یہ اس کو اس کا حق دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں اور بھی بہت سی ضروریات ہیں, اہم کام ہیں, ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو محنت درکار ہے, آپ کریے اس کے لیے محنت. لیکن جو اس کتاب کا حق دینا چاہتا ہے, پھر وہ اس کے لیے بھی اسی طرح اپنی جوانی, اپنا وقت, اپنا مال لگائے تاکہ سارے معاشرے کو اس سے صحیح طور پر مستفید کیا جا سکے. پھر لیلۃ المبارکہ کی بات مزید کی گئی. فیہا, ہا کی ضمیر لیلۃ المبارکہ کی طرف ہے. اس رات میں یفرقو, فیصلہ کر دیا جاتا ہے یا الگ کر دیا جاتا ہے. کل امر حکیم, ہر حکمت والا کام یا ہر مضبوط کام یا اہم کام. یفرقو کا ایک معنی تو فیصلہ کیا گیا اور دوسرا الگ کیا گیا, اور حکیم باحکمت ہونے کے معنی میں بھی, اور مضبوط اور پختہ, جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں. یعنی لوگوں کی تقدیریں حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے, کہ فلاں فلاں کو مارنا ہے. کسی فرد یا قوم کی زندگی میں جو اہم کام ہونے والے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. ویسے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں ہے, لیکن وہ علم یا پلاننگ یا تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی کہ وہ اس کو نافذ کر دیں. مثلاً کسی کی بھی زندگی میں, فرد یا قوم کی, اس سال میں ہونے والے جو واقعات ہیں, مثلاً صحت, بیماری, اولاد سے متعلق, اسی طرح موت سے متعلق, قوموں کے عروج و زوال سے متعلق, یہ سارے فیصلے کس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں؟ فرشتوں کے. یعنی لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ امر حکیم کہا گیا, کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں جو فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں, وہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تب بس فیصلے کر دیے جاتے ہیں, جاؤ فلاں کو مار دو, اور فلاں کو زندہ کر دو, فلاں کو اٹھا دو, فلاں کو گرا دو. یہ نہیں ہے. کسی بھی قوم کا عروج و زوال ہو, یا کسی بھی فرد کے ساتھ جو ہونے والا ہو, وہ ظالمانہ طور پہ نہیں کیا جاتا. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں. امر من عندنا, امر یا حکم ہو کر ہمارے پاس سے, یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم یا ہمارے اذن, ہماری تقدیر اور مشیت کے ساتھ ہوتے ہیں. انا کنا مرسلین, بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے. آیت نمبر 3 میں فرمایا انا کنا منذرین, نزول قرآن کا مقصد. اور اس آیت میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں, فیصلوں میں, یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیجے گا, اور وہ صرف بنی اسماعیل ہی کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہوگا. رحمت من ربک, بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کتاب کا آپ پر نزول, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. کس طرح؟ کہ اس میں انسانی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کیا گیا ہے. انسانی زندگی کی ضروریات صرف مادی تقاضوں کو پورا کرنا ہی نہیں, روحانی تقاضوں کی تکمیل کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کیا. انہو ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی اس کائنات کا رب سننے اور جاننے والا ہے. وہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتا تھا کہ لوگ جہاں چاہیں بھٹکیں, پھسلیں, تباہ ہوں, پریشان حال ہوں. نہیں, وہ سب کے حالات جانتا تھا, اس لیے اس نے انسانوں کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب اور رسول کا انزال فرمایا. رب السماوات والارض وما بینہما, جو رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. کیونکہ اہل عرب زبان سے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق, لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ محض ایک زبانی بات نہیں, بلکہ اس پر تمہیں پورا یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب. اللہ تعالیٰ ہی کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے سورۃ آراف کی آیت 158 میں آتا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنا کر بھیجے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان خاص صفات کا ذکر کیا. کیا معنی بنتا ہے؟ کہ جس رب نے آسمان اور زمین جیسی چیز بنائی، تخلیق کی، جو اکیلا الہ ہے اس میں، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب بھی، اس کا کوئی کام بھی بے مقصد اور بے معنی نہیں ہوتا. اس نے اگر رسول بھیجا اور کتاب بھیجی تو اس کے پیچھے خاص مقصد تھا. اس نے انسانوں کو پیدا کر کے شطر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی رہنمائی کا سامان کیا. بل ہم فی شک یلعبون، یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنے اہتمام کے ساتھ کتاب اتار رہے ہیں اور ان کا حال دیکھو، یہ شک میں مبتلا ہیں، اس لیے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی حق کے سارے دلائل سامنے آنے کے باوجود ابھی تک شک میں مبتلا ہیں، اور شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں. فرتقب، بس انتظار کیجئے. ٹھیک ہے نہیں مانتے، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، تو انتظار کیجئے اس دن کا. یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان کھلے دھوئے کے ساتھ. یغشی الناس، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. یعنی انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا، یعنی آسمان پر ایک کھلا دھواں چھا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ اس کی تفسیر میں صحابہ کرام کے درمیان بھی دو رائے پائی گئی ہیں. ابن مسعود کا خیال یہ ہے کہ اس دن سے مراد وہ دن ہے جب اہل مکہ قحط میں مبتلا کیے گئے، یعنی اس دن سے مراد وہ دور ہے جب اہل مکہ قحط میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں کھالے اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انہیں کوئی بھی چیز صاف دکھائی نہ دیتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا، جب طویل عرصے تک بارش نہیں ہوتی تو آسمان پہ ایک دھواں سا نظر آتا ہے. تو ان کے خیال میں اس دن سے مراد اہل مکہ پر آنے والے قحط کے عذاب کا دن ہے، اور یہ سورت اس سے پہلے اتری کہ لوگ اگر پیغمبر کی بات نہیں مانتے، شک میں مبتلا رہتے، مذاق اڑاتے، کھیل کود میں پڑے ہوئے، تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ، پھر انتظار کیجئے اس دن کا جبکہ ان پہ قحط کا عذاب آ جائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرب قیامت کی علامات میں جس دھوئے کا ذکر ہے وہ دھواں ہے، یعنی اس دھوئے سے مراد قرب قیامت کے قریب بڑی بڑی علامات میں جو ایک اہم علامت دھوئے کا ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ تر کافر متاثر ہوں گے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں، ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابت الارض، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول علیہ السلام، زمین کا دھسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دھواں چھا جائے گا تو مومن پہ اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، لیکن کافر کی نس نس میں بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا، یعنی جیسے ناک سے، کان سے، آنکھ سے، یعنی ہر سوراخ سے باہر نکلے گا وہ دھواں. پہلے جسم کے اندر گھس جائے گا، پھر باہر نکلے گا. تو بہرحال یہ دونوں آرا اس دن کے بارے میں پائی جاتی ہیں کہ اس سے مراد کون سا دن ہے اور اس دھوئے سے مراد کون سا دھواں ہے. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ہو چکا جو صحیح سند سے ثابت ہے، تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ ہونا بھی ممکن ہے، اور اس میں سب کافروں کو تہدید ہے کہ پھر انتظار کرو، اگر ابھی نہیں مانتے وہ دن آنے دو جب آسمان پہ ایک دھواں چھائے گا اور اس سے تم متاثر ہو کر پھر ایمان لانا چاہو گے، لیکن وہ دن پھر ایمان لانے کا نہ ہوگا۔ اور یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ دخان کے ساتھ لفظ مبین بھی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دھواں کوئی معمولی دھواں نہیں۔ ایک تو ہوتا نا لوکلی کوئی دھواں، کہیں آگ لگی تو شہر میں دھواں چھا گیا، کہیں بم گرا تو اس کا دھواں چھا گیا، اور دخان مبین سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا دھواں ہوگا جو ہر طرف چھا جائے گا اور ہر ایک اس سے متاثر ہوگا، سب کو نمایاں نظر آئے گا، اس کو دھواں کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جب آگ جلتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی، اور دھواں تو آکسیجن کو ایک طرح سے ختم کرنے لگتا ہے، تو پھر سانس کتنا گھٹ جائے گا، کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ یہش الناس، لوگوں پہ چھا جائے گا، یعنی ہر ایک کو متاثر کرے گا، لیکن مومن تو اس کا اثر کم ہوگا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور دوسری طرف کافر اس سے شدید متاثر ہوں گے۔ اس وقت بتایا جائے گا ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے۔ تو لوگ کیا چاہیں گے؟ کہ یہ عذاب ٹل جائے، کہیں گے رب نکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کھول دے، یہ دھواں چھٹ جائے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکرا، کہاں سے ہو ان کے لیے نصیحت، یعنی ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا تھا۔ اب دیکھیے کہ ان صورتوں میں مبین کا لفظ بھی بہت دفعہ استعمال ہوا، کہ ہر چیز کھلی کھلی اور بہت واضح ہے۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، سکھایا ہوا مجنون۔ پچھلی صورت میں جو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون کے پاس بہت سی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ہر نشانی کے آنے پر یا ہر عذاب کے آنے پر وہ یہی کہتے کہ آپ یہ مصیبت دور کرا دیجئے، ہم مان جائیں گے، لیکن جب مصیبت دور ہوتی تو پھر اپنی اصل پہ پلٹ جاتے اور ایمان نہ لاتے تھے۔ اور یہاں بھی ان لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ قحط دور ہو جائے تو ہم مان جائیں گے۔ فرمایا یہ ماننے والے کہاں ہیں، ان کے پاس رسول اس سے بڑے دلائل لے کر آیا ہے، لیکن یہ منہ موڑ گئے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ رسول تو باؤلے ہیں، مجنون ہیں۔ فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا، ٹھیک ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں۔ انکم عائدون، بے شک تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، تم پھر لوٹنے والے ہو، اعادہ کرنے والے ہو۔ یعنی اگر اس دھوئے سے مراد قحط کا عذاب لے تو مانا کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم اس قحط کو تم سے دور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم اندر سے نہیں بدلے ہو، یہ صرف وقتی مصیبت کو ٹلانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر رہے ہو، ایک بہانہ ہے تمہارا، تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ کی دعا سے قحط دور ہو گیا، لیکن اہل مکہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے۔ لیکن آخر کوئی عہد کی خلاف ورزی کر کے کہاں تک بچ سکتا ہے؟ ہوا کیا، یوم نبطش البطشت الکبرا، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ پہلی تفسیر کی روح سے، یعنی قحط کے بعد ان کی بڑی پکڑ کب ہوئی تھی، جنگ بدر میں، اور دوسری تفسیر کی روح سے یہ گرفت قیامت کے دن ہوگی، کہ ٹھیک ہے دنیا میں دھواں ہم تم سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن تم کب تک بچو گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ایک دن تو بڑی پکڑ میں آؤ گے ہی۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، یعنی ہم چھوڑیں گے نہیں، انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق آزمائش میں ڈالا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ اب ان آیات کو پڑھ کر آپ خود ہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اہل مکہ کے حالات قوم فرعون سے بہت ملتے تھے، جو انہوں نے وقتی آزمائشوں کو دیکھ کر رویہ اختیار کیا وہی رویہ اہل مکہ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان اہل مکہ کی یہ روش کوئی نئی نہیں، پہلے بھی یہ سب ہوتا آیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ فتنہ کا لفظ فتنے سے ہے، اور آزمائش کا معنی صرف تکلیفیں یا عذاب ہی نہیں بلکہ خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے، یعنی ہم نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازا، خوشحالی سے نوازا، طرح طرح کے مال و دولت اور نعمتیں دیے، لیکن انہوں نے شکر گزاری نہ کی۔ اور قبلہم، ہم سے مراد یہاں قریش ہے، ان قریش سے پہلے قوم فرعون بھی یہی کچھ کرتی رہی، اللہ کی نعمتوں کو پا کر انہوں نے بھی شکر گزاری کی بجائے نافرمانی کا طریقہ اختیار کیا۔ وجاءہم رسول کریم، حالانکہ ان کے پاس باعزت رسول آیا تھا، محترم رسول آیا تھا، اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہاں رسول کے ساتھ ان کی صفت کریم بیان ہوئی ہے، معزز، عزت والا، جیسے دنیاوی بادشاہوں کے سفیر یا نمائندے ہوتے ہیں، امبیسیڈرز ہوتے ہیں، اور ان کا ایک خاص مقام اور عزت ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر اللہ تعالیٰ کے زمین پر نمائندے ہوتے ہیں، امبیسیڈرز ہوتے ہیں، ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا، ان کی قدر پہچاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وقت فرعون کی نگاہ میں کچھ نہ تھی، وہ ان کو بنی اسرائیل غلام قوم کے ایک فرد سمجھتے تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی مال و دولت میں وہ فرعون کے مقابلے میں کم تھے، اور اس بنا پر وہ ان کو حقیر سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی انسان کی قدر پہچاننے کا ذریعہ اس کی مال و دولت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت تو اللہ تعالیٰ خود بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ انہوں نے آ کر فرعون سے کیا کہا؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندے۔ کون؟ بنی اسرائیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہاں عباد اللہ کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو۔ یہ لفظ پیچھے استعمال ہوا کہیں؟ کہاں؟ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو کیا لکھا تھا؟ اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ تو اللہ اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، دو دفعہ اللہ ہو گیا نا، اللہ یعلو ہوتا ہے نا، یہاں اصل میں تعلو ذرا شیپ بدلی ہوئی ہے، ورنہ ماضی میں اگر اس کو پڑھے تو اللہ اللہ ہو گیا۔ تو دو دفعہ اللہ اللہ ہو جائے تو اس میں پھر سرکشی کا معنی آتا ہے، یعنی بڑے مت بنو، سرکش مت ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز مت سمجھو۔ اللہ تعالو علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں بڑے مت بنو، سرکش مت ہو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا، یعنی تمہاری یہ سرکشی میرے مقابلے میں نہیں ہوگی اگر تم میری بات نہیں مانتے، یہ سرکشی اللہ کے مقابلے میں ہوگی۔ یاد رکھو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ سلطان مبین سے کیا مراد ہے یہاں؟ عصا اور ید بیضا، یعنی میں اللہ کا سفیر ہونے، نمائندہ ہونے کی واضح دلیل رکھتا ہوں، واضح سند رکھتا ہوں، میں تم کو معجزات دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں، ان ترجمونی، اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، تم مجھے سنگسار کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے خوف کھانے لگا تو اس نے ان کے قتل کی دھمکی دی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ بربی کے ساتھ وربکم بھی آیا ہے، بہت پروقار انداز تنبیہ ہے، دوسرے کا ضمیر جگانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، رب سمجھتے ہو، کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دراصل اللہ تعالی کا اقرار کر کے اس کو رب کہہ کے ربی اور پھر ساتھ ربکم ایک طرح سے تبلیغ بھی کی اور ایک طنز بھی کیا، ایک خفیہ طنز بھی ہے اس میں، تم اپنے آپ کو رب سمجھتے، تم نہیں رب، تمہارا رب تو کوئی اور ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، تم سے حفاظت نہیں چاہیے اور تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھے نہیں مانتے یعنی مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، یا مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہو یا اذیتیں پہنچاتے ہو، تو ایسا مت کرو. فَاعْتَزِلُونِي، چھوڑ دو مجھ کو، میری راہ چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میں جہاں جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو، میری بات مان لو، نہیں مانتے تو میرا راستہ چھوڑ دو.